sprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. I tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, serwis przedstawi Anna Zaleśna, Sewera. Ustawa incydentalna uchwalona przez Sejm, zajmie się nią teraz Senat. Kilkuset pracowników Rafako w Raciborzu straci pracę. Maja i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w ubiegłym roku. Nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego ma decydować o ważności wyborów prezydenckich. Tak przewiduje przyjęta przez Sejm ustawa incydentalna. Poparły ją kluby KO, PSL i Polska 2050. Lewica wstrzymała się od głosu, przeciw było PiS i Konfederacja. Sławomir Ćwik z Polski 2050, uzasadniając projekt, mówił o potrzebie bezspornego stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. W dzisiejszym stanie, który powstał wskutek zmian przeforsowanych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, to uprawnienie zostało przekazane nowo utworzonej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Prawo i Sprawiedliwość chce utrzymania linii orzeczniczej tej Izby Sądu Najwyższego, która jest dla Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo korzystna. Co widzimy na przykładzie uwzględnienia skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. A zdaniem rządzących ustawa eliminuje z orzekania w sprawie ważności wyborów tzw. neosędziów, bo nie ma ich w grupie najstarszych stażem. Paweł Jabłoński z PiSu wskazuje, że są za to takie, które nie najlepiej zapisały się w kartach historii. W tym gronie jest czterech sędziów, którzy brali udział w wydaniu haniebnej uchwały w 2007 roku. Wydali uchwałę legalizującą wstecznie przepisy o stanie wojennym. Po co to zrobili? Żeby uchronić od odpowiedzialności swoich kolegów, sędziów komunistycznych, którzy wsadzali w stanie wojennym ludzi do więzienia. I wy chcecie, żeby o wyborze prezydenta Demokratycznej Rzeczypospolitej decydowali tacy ludzie. Wstyd! Ustawa trafi teraz do Senatu. Do końca lutego wszyscy pracownicy Rafako dostaną wypowiedzenia. Raciborska spółka pod koniec ubiegłego roku ogłosiła upadłość. Ta została w tym tygodniu zatwierdzona przez sąd. Po uprawomocnieniu upadłości syndyk ogłosił regulamin zwolnień grupowych. Pracę straci blisko 700 osób. Raciborska fabryka kotłów Rafako działała od 1949 roku. To nie był happening jednego sprawcy, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar o zanieczyszczeniu rzek w Krakowie. W środę Wilga zmieniła kolor na zielony, a kilka godzin później jej dopływ, potok Rzewny, stał się czerwony. W aspekcie rzeki Wilgi był to barwnik spożywczy, uranina. Policja poszukuje sprawcy. Nie było wycieku czy też przedostania się tej substancji z jakiegoś zakładu. Ktoś przyszedł i celowo do rzeki ten barwnik wprowadził. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku potoku Rzewnego. Tamto zabarwienie czerwone zostało spowodowane barwnikiem, który jest wykorzystywany w przemyśle szeroko pojętym metalowym przy obróbce metalu. Chodzi o firmę, która działa na krakowskich klinach. Policja i służby ochrony środowiska wyjaśniają sprawę. W obydwu przypadkach i rzeki Wilgi, i potoku Rzewnego ewentualne zarzuty będą dotyczyły zanieczyszczenia środowiska. Gruzińska opozycja organizuje wieczorem marsz w obronie więźniów sumienia. Według obrońców praw człowieka w aresztach siedzą 53 osoby biorące udział we wcześniejszych demonstracjach. Akcja Solidarności z więźniami sumienia będzie odbywała się jednocześnie w Tbilisi, Batumi, Kutaisi i Tel Awiw. W obronie zatrzymanych wyjdą na ulicę ich krewni, współpracownicy i znajomi. Oddzielnie organizowane będą antyrządowe marsze filmowców, pracowników teatrów i mediów oraz prawników. Uczestnicy wszystkich akcji protestacyjnych organizowanych w Tbilisi spotkają się wieczorem przed budynkiem parlamentu. Demonstranci domagają się nowych wyborów parlamentarnych i wznowienia procesu eurointegracji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Willy Brandt, patronem sali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec i antyfaszysta w 1970 roku wykonał wyjątkowy gest. Wbrew protokołowi dyplomatycznemu ukląkł przed pomnikiem bohaterów getta. Było to wyjątkowe i niespodziewane, podkreśla dyrektor POLIN Zygmunt Stępiński. Brandt sam powiedział, że jak się nie ma słów, żeby coś wyrazić, to wyraża się to gestem. Wizyta Brandta załatwiła dwie ważne sprawy. Po pierwsze, podpisaliśmy krytyczny protokół dotyczący granic na Odrze i Nisie. Po drugie, w imieniu całego narodu niemieckiego, który reprezentował i w swoim własnym imieniu w ten niezwykły zupełnie sposób, ale zrozumiały dla wszystkich, bez słów, przeprosił. Tablicę z nowym patronem odsłonięto w muzeum tuż przed przypadającym w poniedziałek Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Maja i Nikodem najpopularniejszymi imionami ubiegłego roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało listę tych, które rodzice wybierali najczęściej. Imię Maja otrzymało ponad 4,5 tysiąca dziewczynek. Wiceliderką rankingu jest Zofia. Miejsce na podium zamyka Zuzanna. Dalej są Laura, Hanna, Julia i Oliwia. Wśród imion męskich króluje Nikodem. W zeszłym roku to imię rodzice wybrali dla ponad 6 tysięcy chłopców. A drugi na liście jest Antoni, trzeci Jan, czwarty Aleksander. W pierwszej dziesiątce znaleźli się też Leon, Franciszek, Ignacy i Jakub. Kiedyś popularne imię Wacław w zeszłym roku rodzice wybierali jedynie 3 razy. Podobny los spotkał żeńskie imię Wiesława, które było popularne tuż po II wojnie światowej. W ubiegłym roku zostało nadane 2 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Tam oraz nad morzem porywiste wiatry. Teraz od 1 do 6 stopni nad ranem, od minus 3 na Podhalu do 0 w centrum i plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Autopromocja. Kohls. Wciąż młodzi i zdolni, a już ze sporym dorobkiem. Ich brzmienie bardzo wyróżnia się na polskiej scenie. Jest oryginalne i intrygujące. Już niebawem wystąpią u nas w Trójce. Hej, z tej strony duet Kohls i zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz koncert. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. Koncert Kohls na antenie w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Do usłyszenia, Marta Malinowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Niezwykłe muzyczne show powraca w nim. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. The Voice Senior oglądaj jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD. Czas na misję? Drugi produkt taniej. W Carrefourze trwa tydzień promocji. Drugi produkt 70% taniej. A w nim komplety pościeli i prześcieradła. Drugi 70% taniej. Z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 26 stycznia. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak zimowe przeceny, to Allegro. Sezonowe promocje już wystartowały i są w świetnej formie. Odkryj gorące okazje dla aktywnych na Allegro. Profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, a do tego wszystko dla fanów sportów zimowych. Jak tak, to Allegro. Super weekend w Kauflandzie. Super ceny zawsze są. W tę sobotę i niedzielę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 4 kilo na osobę, a pomarańcze kilogram 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest cała prawda. 9 minut po godzinie 14. Tak pokazuje nasz trójkowy zegar. Terra Cultura. I tak jak słyszeliśmy, prawdą jest także to, że Nikodem i Maja to są najpopularniejsze imiona. Trochę się nie wstrzeliliśmy. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Witamy w drugiej godzinie Terra Cultura i zapraszamy do tańca. Tańczyć będziemy teraz z altoparlante. W ogóle będzie bardzo latinoamerykańską w drugiej godzinie, ale to na przestrzeni czasu, bo teraz Juan Soto Mano i altoparlante baila. Ale to brzmi altoparlante. A do naszego studia tanecznym krokiem weszła Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry i zostałam powitana również tanecznym krokiem przez panią redaktor. Co za wspaniała dynamika. Ale jak tutaj nie tańczyć? Czy nóżka chodzi do takiej muzyki? Chodzi i do tej muzyki. Zresztą wszystko, co jest właśnie z tym dźwiękiem i z tym językiem, to jest budzące moje serce do absolutnego rozkosznego działania. Piję tutaj trochę do platformy, która powstała specjalnie z waszej inicjatywy, z muzyką, która prezentuje polskich muzyków, muzyczki w bardzo różnych gatunkach i ma opowiadać o tym, czym możemy się muzycznie chwalić i rzeczywiście mamy, ale do tańca to tam nie jest za dużo. Poczekajmy spokojnie. Na razie wprowadzamy różnorodną muzykę, bo jest ambient, jest trochę trudniejszej klimatycznie muzyki i cięższych dźwięków. Jest gruz, czyli metal. Jest gruz, jest heavy metal, bo myślę, że dla może nie wszystkich polskich radiosłuchaczy jest wiadome to, że właśnie ta muzyka jest bardzo znana i rozpoznawalna w świecie i chcemy ją wzmocnić, jej obecność i pokazać, jak znakomite nazwiska mogą się pojawiać w tej przestrzeni. A jeszcze chciałam dopowiedzieć, że wydaje się, że kultura to oczywiście najbardziej uniwersalny język, ale w tym języku są różne formy i muzyka to jest najbardziej wdzięczna metafora i możliwość kontaktu. A do tego jeszcze, jeżeli pomyślimy o muzyce jako o najwspanialszym momencie, w którym każdy z nas może odpuścić, zrelaksować się i podążać za po prostu wolnym źródłem świadomości, to wydaje się, że te muzyczne podróże są dla nas wspaniałym momentem na poznanie siebie wzajemnie. A to jest cel działania Instytutu Adama Mickiewicza poprzez polską kulturę poznać ludzi na całym świecie. Culture Sparks Unity. Możemy przysłuchiwać się przeróżnym wyborom. Bardzo fajna jest ta playlista, właściwie złożona z wielu gatunków. Możemy sobie tam zaglądać, ale przede wszystkim to jest dla wszystkich tych, którzy jeszcze z polską muzyką ramię w ramię nie szli. Ale my idziemy teraz ramię w ramię z waszymi działaniami. No, z wielkim impetem ruszyły one. Przecież przed chwilą, co zainaugurowaliście program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie UE. No to było taki wyścig na torze, który miał się nie kończyć ten tor, ale w końcu się skończył. Udało się dopiąć do końca cały program, choć było na to bardzo mało czasu. Program, który trwa w Brukseli, tam byliśmy też my. Rozpoczęło się wszystko i tak naprawdę ruszyło z kopytka, można śmiało powiedzieć. I mkniecie dalej. Bardzo wiele wydarzeń w całej Europie. Bardzo wiele i chyba się zatrzymam, jeśli pozwolisz jednak na tym momencie, bo to zawsze jest taka duża rzecz, kiedy się coś otwiera i rozpoczyna. Ja mam taką wielką dumę i radość i chciałabym się podzielić z Państwem tą dumą i radością, bo to jest tak naprawdę duma i radość nas wszystkich Polaków, którzy opowiadają też polską kulturę, bo dzięki tym projektami to robimy. I są to polskie młode artystki, Alicja Patanocka, Alicja Biała, ale także i polscy designerzy, którzy są prezentowani w przestrzeniach Rady, Parlamentu, w przestrzeniach Brukseli, przez które przychodzi tysiące osób. Jeżeli tysiące osób, z tych tysiąca osób, chociaż jedna zatrzyma się i chociaż jedna sprawdzi i chociaż jedna, a myślę, że jest nie więcej niż jedna tych osób, które się zainteresują, to dla nas jest to już niesamowita rzecz. Wiemy, że jedna z prac Alicji Patanowskiej wzbudziła takie zainteresowanie, że potencjalnie możliwe, że Alicja będzie zaproszona do tego, żeby sprzedać tę pracę, a to się przekłada, znaczy chcę Państwu uzmysłowić, że nasze działania przekładają się na różne formaty. My chcemy, żeby artyści istnieli w przestrzeniach wystawienniczych, w przestrzeniach, w których można oglądać projekty, ale także, aby mogli być nabywani, ich prace mogły być nabywane i mogły znajdować się w różnych przestrzeniach na stałe, czy to w kolekcjach prywatnych, czy to w kolekcjach państwowych, bo naszą rolą jest to, żeby móc opowiadać tę historię Polski i te prace i projekty przez różnego rodzaju działania, które są konsekwencją. I to chciałabym podkreślić, że prezentacja to jedno, to duże uderzenie, ale już pierwsze efekty widać, które namacalnie będziemy teraz zbierać przez kolejne 6 miesięcy w przypadku tych konkretnych projektów wystawienniczych. Ale z Brukseli to jest ciąg dalszy w Europie, to prawda. No i zaraz do tej Europy przejdziemy. Ja chciałam tylko podpytać, bo przyglądając się waszej pracy przez lata, z boku, z dystansu, niejednokrotnie też uczestnicząc w wydarzeniach, które organizujecie, pomyślałam sobie, że macie bardzo trudne zadanie, bo przecież kultura polska to nie na nią są zwrócone oczy świata i Europy. Mamy świetnych artystów, artystki w każdych właściwie dziedzinach sztuki, a waszym zadaniem jest, trochę mówiąc kolokwialnie, wypychać ich i powiedzieć, hej, słuchajcie, nie tylko Anglosasi, nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Polska, mamy się czym chwalić, a przede wszystkim artystycznie jest to uwodzące i intrygujące. Jak robi się tak naprawdę taką promocję polskiej kultury? To myślę, że tu są dwa konteksty. Jeden kontekst jest taki, że poza twardymi negocjacjami politycznymi, które może kraj prowadzić, poza zbrojeniami, które można zapewniać w ramach bezpieczeństwa, to jest kultura, która służy budowaniu relacji i wzmacnianiu tych relacji i także jest niezwykłym elementem tworzącym taką bezpieczną przestrzeń poznawania siebie. I to jest ta rola soft power, czy dyplomacji kulturalnej, którą Instytut od 25 lat prowadzi. I to jest rola, która jest nie banalna, ale także bardzo wymagająca. Bo żeby zbudować relacje, żeby ktoś ci zaufał, to potrzebujesz czasu do tego. I teraz odwołując się do twojego pytania, jak to się robi? Robi się to poprzez właśnie poznawanie. A poznajemy przez organizowanie wizyt studyjnych. Czyli zapraszamy na przykład z różnych krajów osoby, programerów, artystów, kuratorów, którzy przyjeżdżają do Polski, poznają tutaj środowisko artystyczne, instytucje kultury, patrzą, co jest ciekawego, a następnie w odpowiedzi zapraszają środowisko artystyczne do siebie. I w ten sposób pojawia się dialog. To jest jedna z form. Druga z form to są rezydencje, które są doskonałą przestrzenią do tego, że artyści mogą się spotkać w różnych dziedzin, bo zależy od rezydencji, po to, żeby sprawdzić, na ile ta praca i współpraca jest czymś, co przynosi owoc kolejny i dodatkowy w ich formie. No i wreszcie ten świat, który też toczy się poprzez biennale, festiwale, targi, wszystkie duże międzynarodowe wydarzenia, w których to tam właśnie w ramach networkingów, spotkań, połączeń pojawiają się obecności osób ze świata, ze środowiska, które też poprzez poznanie zachęcane są do tego, żeby móc łączyć się dalej i integrować. No i naszą rolą Instytutu Adama Mickiewicza jest właśnie doprowadzać jak najwięcej do sytuacji, w których ludzie się spotkają, w którym zaiskrzy moment ten intelektualny, twórczy i pojawi się kolejny element do dalszej pracy, działania i powstawania projektów. To jest absolutnie fascynujące. Ja mogę mówić bez końca, ale pozwól mi, że jeszcze jedną rzecz dopowiem. Od maja zeszłego roku prowadzimy w nowym składzie Instytutu Adama Mickiewicza. Jestem dyrektorką, zastępcami jest Olga Brzezińska i Piotr Sobkowicz i mamy taką obserwację, którą też prowadzimy przez te ostatnie miesiące, która jest z jednej strony zadziwieniem, a która cały czas nas fascynuje, bo przyjeżdżają, realizujemy ten nasz program, przyjeżdżają zagraniczni goście i wyobraź sobie, że oni przyjeżdżają do Warszawy, odwiedzają różne miejsca, spotykają ludzi i są w takim zachwycie, jakby naprawdę nie wiedzieli, że Polska jest taka wspaniała i o tym mówią nam. I my jesteśmy w tym ich zachwycie i w tej wspaniałości, którą chcemy się dzielić. A mogą wpaść kiedyś do Trójki? Ba, oczywiście. Niech czują się od razu zaproszeni. Oczywiście, zapraszamy już wkrótce, już niedługo, bo też dużo projektów związanych z designem i tych gości, dziennikarzy będziemy gościć, także to byłoby też wspaniale, gdyby i Trójka była z nami i podróżowała, ale rozumiem, że to się już dzieje w tej rozmowie i w tej opowieści o Polsce w świecie. Podróżujemy z wami. Dobrze, że wspomniałaś, bo ten 2024 rok był niezwykle ważny. Formowanie nowego zespołu zostanie też instytucji, która była przez pewien okres spowolniona. Rzeczywiście mniej było o tej polskiej kulturze za granicą. Działania były skierowane w zupełnie inne strony. Jaki to będzie rok? Jakie zmiany? Jakie wytyczasz sobie, wytyczacie wspólnie, bo jesteście zespołem, zadania, które są ważne, chociażby w kontekście tego, czego nie było? Po pierwsze stawiamy na to, aby móc ukształtować takie ramy działania instytucji i to jest bardzo trudny proces i w tym procesie nie jesteśmy tylko my, ale jest wiele instytucji w Polsce ze względu na zmiany personalne i myślę, że warto też podkreślić, że to się nie dzieje z miesiąca na miesiąc. To jest proces długotrwały, zgodnie z podręcznikiem, takie kształtowanie, podręcznikiem zarządzania instytucjami. To jest proces dwu, a czasami trzyletni, żeby sprawdzić, czy faktycznie to się udaje. My sobie stawiamy za cel przede wszystkim to, aby mieć zespół ludzi, którzy absolutnie po prostu są w tej wizji którą Instytut ma od swojego powstania, czyli wizji prezentacji polskiej kultury wśród ludzi na całym świecie, mieć poczucie tego, że jest to także każdej osoby pracującej w Instytucie ta wizja. Bo my na co dzień, w każdym momencie naszej pracy jesteśmy połączeni ze światem. Wysyłanym mailu, który idzie w świat, jak i otrzymywanym, czyli w tej formie komunikacji, jak komunikujemy, w jaki sposób, jak i w tych standardach. Więc naszym zadaniem i celem jest to, abyśmy wspólnie z zespołem ułożyli te standardy i tę formę komunikacji ze świata. Bardzo istotnym jest element też związany z naszą komunikacją wewnętrzną. Jesteśmy na etapie reorganizacji, czyli nowej struktury organizacyjnej. To też jest taki duży wysiłek dla samego kształtowania się i formułowania wydziałów, poszczególnych zadań i obowiązków. Ja myślę, że każda instytucja, chyba nawet trójka, wie doskonale, co to oznacza, jak się buduje wewnętrzne struktury i układa te nazwę klocki zadań i odpowiedzialności. Każda zmiana jest też zmianą, która budzi lęki, obawy. Bardzo nam zależy jako zarządowi, ale też i w wszystkich projektach i procesach, w których jesteśmy, aby pracować z tymi lękami. Naturalnym jest obawa i strach, ale jak uczynić to tematem rozmowy, a nie tematem chowania pewnych wątpliwości, jak wspólnie mierzyć się z pewnymi wyzwaniami, no i przede wszystkim jak pozostawać w energii, wtedy, kiedy po pierwsze świat wariuje i ten niepokój jest z zewnątrz, ale także w ilości różnych zadań i działań, które mamy, a ten rok jest dla nas niezwykły, bo wyjątkowo, ale jesteśmy w 5 sezonach czy projektach, mega projektach światowych, także to jest takie duże obciążenie, ale i niezwykłe wyzwanie dla instytucji i ja jestem w zachwycie, że takie wyzwania się pojawiają, bo ja generalnie osobiście też lubię bardzo wyzwania. I tutaj muszę powiedzieć stop, bo wiem, jak trudno jest przerwać ci. Korzystam z tej szansy. Rzadko kropki stawiam, wybaczcie państwo. Nie stawianie kropki to jest główny grzech, jaki może wystąpić na antenie, ale nie jedyny. Czekamy na więcej, ale ja chciałam powiedzieć, że dobrze, że opowiadasz o tym także bardzo ludzkim wymiarze, to znaczy dbałości o nasz dobrostan psychiczny i tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie po czasie, który wcale taki bezpieczny i ochronny nie był. Więc dobrze, że wspominasz także o tym wymiarze. Poza takim ogromnym programem i tworzeniem programu kultury, który rozsławia i opowiada o Polsce na całym świecie, to także są te bardzo ważne, fundamentalne, wydaje się, że małe, ale bardzo ważne sprawy. To my teraz podążymy sobie bardzo ważną ścieżką, którą wyznacza nam zespół Klawo. Thank you. Ale klawo, Ball Head. I Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, która jest z nami w studio. Dzień dobry raz jeszcze. Klawo to taki zespół, który także pojawia się na waszej platformie. Culture Sparks Unity, która no, właściwie opowiada o tym, czym jest polska muzyka, oczywiście w wyborze. No i pozwala różnym ludziom, którzy jeszcze z nią nie mieli kontaktu, na to, żeby się zbić i zmierzyć się z tym, co mamy do zaproponowania. Mamy sporo, więc od razu proponuję, żeby kolejna fantastyczna artystka pojawiła się z nami. Jest to Antonina Czar. I Antonina będzie nam kojarzyć się, myślę, z bardzo młodą polską sceną, ale także z tym, że także macie na nią oko i prezentujecie jej dokonania na platformie. Antonina zostanie z nami i będzie gdzieś falować sobie w tym przepięknym utworze. Utworze, który nazywa się Flautando. A my mkniemy sobie z wami dalej. Opowiadałaś o tej intensywności, o zmianach, o bardzo ważnych, właściwie takich nie planach, ale wytycznych, które chcecie realizować punkt po punkcie. Ale to, co się dzieje przy okazji działalności Instytutu, to także, że wychodzicie z grantami i propozycjami do artystów i artystek i pomagacie im ruszyć z kopytka. No bo taka też jest, czujemy, nasza rola poza instytucjami kultury, które oczywiście działają w ramach wzmacniania i prezentacji polskich artystów tu w kraju, to też chcemy wspierać środowisko na rzecz tego, żeby miało tę szansę i możliwość podróży w świat, zanim ten świat nie zobaczy ich. I uruchamiamy w tym roku dwa, myślę, że bardzo interesujące i mam nadzieję, że wzbudzą ciekawość projekty grantowe. Jeden z nich dotyczy rezydencji, czyli chcemy zaprosić osoby artystyczne, kuratorów do zgłaszania się na rezydencje, które oni znajdą w świecie, na które zostaną zaproszeni, ale będą potrzebowali dodatkowego wsparcia. I ten projekt będzie służyć im właśnie jako taki support finansowy. A co daje to Instytutowi i dalszemu działaniu? No to właśnie to, o czym wspominałam w naszej pierwszej części, czyli moment i możliwość, aby móc poobcować w przestrzeni rzeczywistości innego kraju, innej kultury na rzecz swojego własnego działania twórczego, ale także i nawiązania kontaktów. A drugim projektem grantowym to jest absolutnie nastawienie na sieciowanie i networking, czyli obecność na targach organizowanych w świecie, który będzie, ten projekt grantowy będzie skierowany także do różnych osób artystycznych, muzycznych, kuratorów, kuratorek i producentek, producentów właśnie na rzecz spotkań i działań, które miałyby się przyczynić do tego, że te kontakty zostaną nawiązane. To są te momenty, kiedy można pozyskać finansowanie i wiele jest w rękach też osób, które pojadą w świat, a my możemy służyć nie tylko supportem finansowym, ale dalszym wzmacnianiem kontaktów i relacji. To teraz kujmy żelazo, póki gorące. Kujmy. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to może chociażby teraz? Odpalamy w marcu, także jeszcze chwila na to, ale można już mieć na myśli i można przygotować się co do tego, gdzie tak naprawdę, czy są jakieś rezydencje, jakie środowisko artystyczne może śledzić i pozyskiwać właśnie zaproszenia na te rezydencje. Można do nas pisać na ogólny adres Instytutu z pytaniami dotyczącymi... IAM.pl od razu. Po to, żeby pozyskać więcej informacji, natomiast oficjalnie program ruszy w marcu, ale już zapowiadam, bo myślę, że zawsze jest potrzebny też ten czas na namysł i na posiadanie wiedzy, że coś niedługo się wydarzy. Opowiadasz o tym, że 5 sezonów w przygotowaniu, jeden już ruszył, drugi jest zapowiedziany, to ten sezon, który będzie działał na przecięciu UK i Polski, czyli Wielkiej Brytanii i Polski, to jest sezon, który także ruszy w marcu. Co nas jeszcze czeka? Program ten, brytyjski, będzie ogłoszony, bardzo szczegółowy, za chwilę. To jest znów kilkadziesiąt, kilkaset wydarzeń w Polsce i w Wielkiej Brytanii, ale przecież mamy jeszcze Expo, mamy Rumunię, mamy bardzo wiele ośrodków i miejsc, gdzie chcecie zadziałać. Tak, Wielka Brytania to wspaniały przykład tego, w jaki sposób te relacje są budowane. British Council 3 lata temu rozpoczął pracę nad projektem po to, żeby zaprosić do tego partnerstwa, bo to jest kluczem tak naprawdę całego działania, partnerstwo. Instytucje w kraju Wielkiej Brytanii, my dołączyliśmy w zeszłym roku te działania i rzeczy. I to chyba myślę, że jest najwspanialsze. Te działania i rzeczy są w partnerstwie pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, pomiędzy instytucjami i artystami. A takim kolejnym przykładem partnerstwa jest Polska i Rumunia, czyli sezon, który rozpoczęliśmy w zeszłym roku, a w tym roku będzie miał swoją wspaniałą kontynuację. I chciałabym, żebyśmy zwrócili też uwagę, Rumunia może nie jest centralnym krajem na naszej mapie czy geografii, bo chyba jest coś takiego, z czym chciałabym się z Państwem podzielić, że nasze głowy przez wiele lat były zwrócone na zachód. I tak bardzo patrzyliśmy na zachód i chcieliśmy być tym zachodem, a wydaje mi się, że czas stanąć mocno nogami na ziemi i zobaczyć, że jesteśmy zachodem, ale też jesteśmy niezwykle atrakcyjnym krajem dla Europy Środkowo-Wschodniej. I takim przykładem jest właśnie ten projekt, który realizujemy z Rumunią i partnerstwa, które się tworzą zarówno z Rumunią, jak i kolejnymi sąsiadującymi krajami przy tej okazji, chociażby z Mołdawią. I to, mając na uwadze też sytuację polityczną, geopolityczną, jest bardzo ważne dla nas. To jest to budowanie soft power, to jest to budowanie obecności polskiej kultury w różnych miejscach, w których warto, aby te relacje wzmacniać poprzez kulturę. I Expo to oczywiście projekt polityczno-gospodarczo kulturalny. Gigantyczne przedsięwzięcie. Gigantyczne przedsięwzięcie. I to uważam, że też jest ciekawe, bo jest tym wymiarem, gdzie polityka, gospodarka i kultura mogą się połączyć i mogą być w takim w trójkącie wzajemnego postrzegania relacji i wzajemności. To daje duży obraz Japonii i tego, gdzie jesteśmy także z polską kulturą w Japonii, co dla nas jest fascynujące i niezwykłe i od wielu lat te kontakty są rozwijane, a tu będziemy je kontynuować i wzmacniać. No i wreszcie relacje i kontakty z Koreą, których świętowaliśmy stosunki dyplomatyczne w zeszłym roku, 35-lecie, ale kontynuujemy w tym roku i dlatego też będzie duża obecność i użyję takiego słowa, którego używamy w Instytucie, brzmi bardzo poważnie, ale jest ważne, kapitalizacja, czyli kapitalizujemy, wyciągamy efekty wszystkich relacji zaciągniętych i owoców tych relacji poprzez kolejne projekty, które są uruchamiane, co bardzo mnie osobiście cieszy, bo to jest właśnie efekt tego, że to wszystko ma sens. Padają tutaj bardzo poważne słowa, na przykład kapitalizacja. Ja trzymam kciuki, myślę nie tylko ja, za wasze działania i żeby Instytut wskoczył znowu na te tryby, na których był przez lata. To widać już teraz, bardzo dużo przed wami wyzwań. No, ten program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie UE. Bardzo szybko zrobiony, ale udało się. Teraz sezon UK Poland, potem jeszcze mnóstwo innych wydarzeń. Więc cóż wam można życzyć? Szczęścia, ale też chciałam wykorzystać ten moment i bardzo podziękować, bo zespół, który jest w Instytucie Adama Mickiewicza, jest niesamowity, bo podążając za tym być w tym szaleństwie i podążając za tymi wyzwaniami, które są, jesteśmy w permanentnym wspaniałym szale tego, że to jest naprawdę wspaniałe, co i warto to robić na rzecz w ogóle pozycji polskiej kultury, więc życz nam szczęścia, życzcie Państwo nam szczęścia, nam wszystkim. Życzymy szczęścia, no i świetnie, że wspomniałaś o zespole, to jest świetna okazja, żeby także pozdrowić cały nasz trójkowy zespół. Też jakie to jest szczęście, że jest z nami Anna Lalka na przykład, która zaraz wbiegnie do studia, bo wiesz, gdzie pobierzemy? Gdzie pobierzemy? Mhm. Do

Hej, to jest energia bliska energii trójkowej. Anna Lalka z nami już w studio. Cześć, miło widzieć cię, jak tańczysz. No, to jeszcze nie jest wszystko, co potrafię, ale jak wiadomo, ucieknijmy szybko z tego terenu, ponieważ w radiu najlepiej widać, więc chociaż trochę było widać. Zachęcamy, żeby zaglądać do naszych mediów społecznościowych. Tam zapowiedź naszej rozmowy, bo jeżeli zabiły nam mocniej serca wspólnie, to przy wielu rzeczach nam bije wspólnie mocniej, ale nowy album Debity Rare Mass Photos Bad Bunny'ego, no to było coś, co od razu przybiłyśmy sobie piątki i powiedziałyśmy, o kurczę. Musimy to przegadać. Co gorsza, postanowiłyśmy przegadać to na antenie i zrobimy to właśnie teraz. Za nami utwór, no właściwie, który można nazwać utworem tytułowym Diti Mefe. Tak można to powiedzieć. On w ogóle jest skrótem od całego tytułu płyty, czyli Debity Rare Mass Photos. To jest poprawnie powiedziane, ponieważ Bad Bunny, ten gagatek, ucina wszystkie możliwe głoski, jakie są możliwe na końcu. Więc tak naprawdę potencjalnie nie jesteśmy w stanie się nauczyć hiszpańskiego na tym, co śpiewa. No to jest chyba jakiś taki portorykański styl hiszpańskiego, ale być może po prostu Bad Bunny tak wybiera, ale oznacza to, powinienem robić więcej zdjęć. To jest takie wezwanie do ludzi, żeby pamiętali o sobie, żeby pamiętali o tym, żeby uchwycać te chwile z bliskimi, ale też chwile z bliskimi w konkretnym miejscu, bo tu akurat też jest taka odezwa do Puerto Rico, do migrantów, o tym chyba też porozmawiamy właśnie. Dokładnie tak. I możemy zacząć od razu, bo nie wiem, czy miałaś na uchu poprzednie albumy Bad Bunny'ego. Bad Bunny, warto powiedzieć w ogóle o tym fenomenie. Benito Antonio Martinez Ocasio. Chłopak, który urodził się w San Juan, w Puerto Rico, czy Puerto Rico, jak to woli. I szybko stamtąd uciekł. Uciekł, ponieważ bardzo wielu ludzi tak samo postępuje, szukając lepszego życia i bezpieczniejszego portu. Tym portem dla Bad Bunny'ego okazały się Stany Zjednoczone. Ale to też rozmowa o tym, jak mocno ten album przesiąknięty jest kulturą, do której on wraca, czyli kulturą puertorykańską i kulturą wywodzącą się właśnie z tego kręgu muzycznego. Tak, to jest taka oda do Puerto Rico, jakkolwiek wybierzemy nazewnictwo. To jest połączenie przede wszystkim reggaetonu, o którym on też wspomina w pozostałych swoich albumach, ale też salsa, bomba, te wszystkie gatunki, które są dla polskiego słuchacza pewnie mało do rozróżnienia, bo trzeba byłoby się zgłębić w te rytmy, w tę taneczność, w to połączenia kulturowe, a jednak dla tych ludzi stamtąd jest to niesamowita wartość kulturowa, nawiązująca też w tekstach do historii kraju i problemów. Nie tylko ucieczka do lepszego życia, ale też to podkreślenie konkretnych elementów. Korupcja w Puerto Rico, problemy z osiedlaniem się i turystów, i tych bogaczy ze Stanów Zjednoczonych. Ten strach też przed tym, co się stanie z ich krajem. To wszystko tam jest. A dla mnie piękne w latynoamerykańskich gatunkach jest to, że oni o tym bólu i tych problemach mogą dalej mówić w tanecznych brzmieniach. To połączenie jest bardzo unikalne. Myślę, że dla polskiego ucha trochę nieznane, bo my o cierpieniu mówimy w tych posępnych rytmach, a oni mogą do nich tańczyć. I tańczą cały czas. To jest w ogóle takie doświadczenie dla każdego, który odwiedził Amerykę Łacińską. Ja za każdym razem, kiedy ją odwiedzam, a odwiedzam co roku, mam takie poczucie, że gdziekolwiek bym nie trafiła i jakkolwiek nie przyglądałabym się ludziom, którzy są bardzo biedni, bo nie ma co gloryfikować i egzotyzować sobie Ameryki Łacińskiej, która ma bardzo dużo kłopotów i nierówności społeczne to jest jeden z największych. Natomiast to jest to, co powiedziałaś. Tam po prostu się to wytańcza, wyśmiecha i tam po prostu wysłonecznia się to wszystko w jakiś sposób. Więc Bad Bunny robi to samo, ale wydaje mi się, że robi jeszcze jedną ważną rzecz, o której rozmawiałyśmy wcześniej. To, co stało się przy okazji utworu DTMF, czyli tytułowego utworu z albumu i pierwszego singla zresztą, który zaprezentował. To jest niesamowite poruszenie ludzi właściwie na całym świecie. My w Polsce, będąc bardzo europocentryczni, właściwie trochę pomijamy Bedbaniego i trochę wiem, że bardzo dużo środowisk się z niego podśmiewa, że to jest taka gwiazdka, natomiast to jest pełnokrwisty raper, pełnokrwisty regatonowiec i chłopak, który ma, odsłuch piosenek idący w miliony. Tak, jednej to piosenki. Trzeba tu zaznaczyć, to też o czym mówił Kuba Jączyk w poniedziałek w radiu, że to jest artysta, który ma obecnie tyle odsłuchów, że jest trzeci na całym świecie z tego streamingu po Taylor Swift i Drake'u. To jest artysta, który jest na językach całej hiszpańskiej społeczności przeróżnych krajów, bo to też jest taki głośny język migrantów. W Stanach Zjednoczonych dziś bardzo ważny temat też po tym, jak Donald Trump objął stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Myślę, jednocześnie że... obraził całkiem niedawno, parę tygodni temu, całą grupę i całą społeczność Portorykańczyków. Bad Bunny też na to odpowiedział. A to nawet nie wiem co, ale na pewno ostro. Nie mogę na antenie powiedzieć, co odpowiedział, więc, ale było to dosyć dosadne, ale skomentował po prostu, stając ramię w ramię z tymi, którzy poczuli się dotknięci wypowiedziami Donalda Trumpa. DTMF, utwór, który właściwie sprawił, że zaczęliśmy wszyscy myśleć o tym, żeby robić zdjęcia, ale za tym stoi coś szerszego. Ogromne poruszenie. W TikToku ludzie zaczęli robić filmy, prawda? Ze swoimi bliskimi. Tak, to jest dużo poruszających opowieści. Też opowieści o żałobie, o tym, że ktoś nie zdążył, a bardzo by chciał mieć takie pamiątki o tym, o tej pamięci robienia zdjęć i uchwycaniu momentów było głośno. Ale tak naprawdę jest to opowieść o uchwycaniu też chwil w swoim kraju, bo to nie jest oczywiste dla każdej osoby. Też patrząc z tego przywileju europejskiego, nie wiemy jak duża skala jest tych migrantów, którzy żyją w Nowym Jorku, bo to jest największa lokalizacja, do której przyjeżdżają Portorykańczycy. Jak wiele osób jednocześnie jest zadowolonych, bo ma możliwość rozwoju tam ekonomicznego i odnalezienia się, ale też tęskni. I to też jest o tym opowieść. I to jest też opowieść o poszukiwaniu bliskości, może odnalezieniu swoich korzeni. Benito Antonio jest młodym chłopakiem, ale tym szóstym swoim już albumem, to też można sobie pomyśleć, 6 albumów w tym wieku. 30 lat, to jest pewne osiągnięcie. I każdy inny, każdy trzyma swój poziom. Ten najbardziej osobisty i najbardziej odwołujący się właśnie do tej kultury latynoskiej i do Puerto Rico, bo co my tam usłyszymy? Tak naprawdę, dokładnie jak w utworze, którym rozpoczęłyśmy naszą rozmowę, będzie tam mnóstwo salsy, regatonu, odrobinę, regaton to my usłyszymy za chwilę, ale także tego wszystkiego, co mieści się w tej kulturze afro-portorykańskiej i to są ci słynni afro-portorikenios, czyli ludzie, którzy stworzyli i tworzyli muzykę, ale także budowali kulturę, bo przecież muzyka w Ameryce Łacińskiej to jest cały konglomerat znaczeń i działań. To jest także taniec, to jest także ulica, to jest język i to jest na przykład rzemiosło. To wszystko się ze sobą łączy w całość. Dla mnie też, nawiązując do tego, do tej kultury, o której on mówi, przepiękne jest to, że on nie tylko sampluje starsze utwory portorykańskie. Na tym albumie pojawiają się tylko Portorykańczycy. Chociaż on czasami współpracował z amerykańskimi gwiazdami wielkimi, mógłby spokojnie jeszcze bardziej popularyzować swoją muzykę, ale wybiera właśnie tych artystów, których chce uwydatnić i pokazać, że jesteśmy siłą jako kraj pod względem muzyki. I jeszcze taka ciekawostka, on nie będzie miał na razie trasy koncertowej globalnej, chociaż mógłby, wyprzedałby każdy możliwy stadion. Będzie miał rezydencję tak zwaną, nie wiem jak w Polsce się na to mówi, residence, to jest kiedy artysta wybiera sobie jedno miejsce, nie rusza się z niego i tam trzeba przyjechać, żeby zobaczyć to kilkukrotnie, wielokrotnie. On akurat 30 koncertów zagra w jednym miejscu i pierwsze 9 koncertów mogą kupić tylko osoby z Puerto Rico. O, i to jest dokładnie to, o czym możemy jeszcze przez chwilę pogadać. Bad Bunny, Benito Antonio, mógłby właściwie mieć już wszystko z głowy. ma tyle pieniędzy, że mógłby przestać śpiewać, zarabiać, wydawać albumy. Troska o to, co się dzieje w jego kraju, też by mogła go ominąć. Mógłby być takim typowym gwiazdorem, którego nie obchodzi nic, co się dzieje, a chce tylko fasadować się jakimiś działaniami, kiedy chce przypomnieć, że o, na przykład poprę jakąś kampanię, będzie o mnie dużo się mówić. Benito taki nie jest i co więcej, wydaje się być bardzo blisko ludzi. Na tym albumie także warto zajrzeć do mediów społecznościowych i zobaczyć filmik, który nosi tytuł dokładnie tak jak płyta Debity Rare Mass Photos i tam pojawia się przepiękna postać, stary Portorykańczyk i pan Żaba. Pan Żaba to prawdopodobnie jest Benito. Widziałaś ten filmik? Nie widziałam. Przyznaję, bez bicia. On jest fantastyczny, więc zaglądajcie od razu, ponieważ w nim można zobaczyć esencję, o czym jest ta płyta. Esencję tego, o czym jest ta płyta. Stary świat spotyka się z nowym. Młody pyta starego, viejo, o to, jak powinno wyglądać życie. Stary mu odpowiada, co w życiu jest najważniejsze. Nie jest o tym trochę, ten cały album? Myślę, że jest jak najbardziej. I to też jest taki sposób na poznanie jego brzmień i reggaetonu, który przez wiele osób w Polsce jest postrzegany jako taki dość pusty gatunek taneczny, a zupełnie tak nie jest i warto to odkryć. Zupełnie tak nie jest. Zatem teraz spróbujemy z kawałeczek utworu Nueva Yol. Nueva Yol! Nueva Yol, za tydzień w całości w Terra Cultura, a teraz Agnieszka Obszańska, Anna Lalka. Dziękuję. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska. Dziękujemy bardzo za tę opowieść i do usłyszenia za tydzień. Correr que otra vez lo sacamos al estadio. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Media Expert, dalej masz. Aniu, boli mnie